smashing. It's lashing. Hoes found with the passion. They mad, yeah. You can ride in the Jag, yeah. With that, yeah. You can smoke a fire bag, yeah. Aggression. Yeah. Got money, I can flash, yeah. And trash, yeah. I'm a big time nigga, yeah. Pull the trigger, yeah. I play a hater flipper, yeah. Great filler, yeah. I'm slinging bulls, yeah. Out the hood, yeah. Let it be understood, yeah. It's all good, yeah. Got a nigga screaming long, yeah. On the hard, yeah. A cool little buzz, yeah. I'm on the club, yeah. I'm used to do a trick, yeah. On the dick, yeah. You claiming you want a bitch, yeah. That ain't shit, yeah. The nigga with the money, yeah. On that money, yeah. Got birds in the money, yeah. About a hundred, yeah. Girl, you look good. Won't you back that ass up? You's a fine motherfucker. Won't you back that ass up? Call me Big Daddy when you back that ass up. Oh, who is you playing with? Back that ass up. Girl, you look good. Won't you back that ass up? You's a fine motherfucker. Won't you back that ass up? Call me Big Daddy when you back that. Girl, who is you playing with? Back that ass up. Girl, you looks good, won't you back that ass up? You's a fine motherfucker, won't you back that ass up? You got a stupid ass, yeah. Make me laugh, yeah. Make a nigga wanna grab that, on the grab that. I'm sweating in the drawers, yeah. All along, yeah. Wanna walk it like a dog, yeah. Break you off, yeah. Get high, you gon' get yours, yeah. That for sure, yeah. You fucking with my nerves, yeah. To the curb, yeah. I know you bitches know, yeah. And it's sure, yeah. But a nigga got some more, yeah. I'm out the floor, yeah. Fresh from some shit, yeah. In this bitch, yeah. We be making hits, yeah. After hits, yeah. Them titties sit nice, yeah. I wanna bite, yeah. I can fuck you right, yeah. All night, yeah. Wanna bring it to my house, yeah. On the couch, yeah. Knock a pussy out, yeah. Get them out, yeah. I wanna see these hoes, yeah. Bend it low, yeah. Let me run it in the hole, yeah. Let me know, yeah. Girl, you look good. Won't you back that ass up? You's a fine motherfucker. Won't you back that ass up? Call me Big Daddy when you back that ass up. Oh, who is you playing with? Back that. Girl, you lips good, won't you back that ass up? You's a fine motherfucker, won't you back that ass up? Call me Big Daddy when you back that ass up. Oh, who is you playing with? Back that ass up. I know you can't stand it, dick bandit. Done landed, see your drones handed. Pussy go get it, yo. Gang spit it, yo. Put the bitch on the wall, then I hit it, yo. Looking kinda lonely, I'm feeling honey. Put the dick in the middle like Monique. Big dick plumber chick, and a hummer chick. Beat the dick like a motherfucking drummer chick. Say that, put a cat, look at that. I love a fucking hoodie rat, that's a fact. Use a motherfucking get it, girl. Quit it, girl, I'm the nigga, nigga. The hit it, girl. Girl, you look good, won't you back that ass up? You's a fine motherfucker, won't you back that ass up? Call me Big Daddy when you back that ass up. Oh, who is you playing with? Back that ass up. Girl, you look good, won't you back that ass up? You's a fine motherfucker, won't you back that ass up? Call me Big Daddy when you back that ass up. Oh, who is you playing with? Nah, back nah, that nah, ass nah, up. Nah, after you back it up, then stop. Then what, drop, drop it like it's hot. Nah, after you back it up, then stop. Now what, drop it like it's hot. Not dropping like it's hot, drop it like it's hot. CMB make you drop it like it's hot. Drop it like it's hot, drop it like it's hot. Drop it like it's hot, drop it like it's hot. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bo już dawno nasze mózgi piorun. coach. Bo już dawno nasze mózgi, nasze mózgi. Hej stary, podaj nam dłoń, podaj nam rękę. My chcemy wstać, grać, walczyć o naszą matkę, naszą Marię, naszą marihuanę. Podaj nam dłoń, podaj nam rękę. Noc, ciemność, pełnia księżyca. Nakreślać, ho, tak robić kawyca. Wnać grob, pół, bęk na pół. Na dole, widać jak klaszy mój trup. O, boża, coś się stało. Znaczyć się trudno, nie zrobię na ciało. Ja ty chcę myśleć, ja siły mam za mało. Już tu jesteś, podaj mi rękę. Kaliber 44, my chcemy wyjść. My już żyjemy, podaj nam dłoń, podaj nam rękę. My chcemy stać praw stacie w tej piosence. Słyszysz nas, chcemy wstać, chcemy grać, słyszysz nas, chcemy wstać, chcemy grać, słyszysz nas, chcemy wstać, chcemy grać, słyszysz nas. Sprawdź to. Bo już dawno nasze mózgi wypełnione są Marią. Bo już dawno nasze mózgi wypełnione są Marią. Bo już dawno nasze mózgi wypełnione są Marią. Tak.

pieprzą głupoty, chwytają się za jakieś marne ploty. Ja jestem 30 centymetrów ponad tym wszystkim, 30 centymetrów z dala od durnoty i ciemnoty. Kapią z czoła pierwsze poty, pierwsze dźwięki, pierwsze słowa kapią z mojej szczęki. Patrzą na mnie z podełba, nie rozumieją ani słowa, więc nie dla was, nie do was ma trafić moja mowa. Ja ciągle trzymam się ponad całym tym bagnem na 30 centymetrów wysokości. Trzymają się z dala od słów zazdrości, niosąc treść pełną metafizyki miłości. Bo jestem tutaj, a ty kim jesteś, by oceniać mnie? Ja mam czyste ręce, nie oceniam, nie zmieniam zdania co minutę. Jestem tym, kim byłem, mądrzejszy o rok, o krok wyżej. Śmiało stawiam kroki moim dużym czarnym butem. Moim dużym czarnym butem. Twoim dużym czarnym butem. 30 centymetrów ponad chodnikami. Nadciąga FIZ siłą jak dynamit. 30 centymetrów ponad chodnikami. Nadciąga FIZ siłą jak dynamit. Jak dynamit. Ciąga ponad miastem, miejskim brudem, ponad chwastem, ponad tym, co utrudniało się rozwijać. Stopa moim wielkim czarnym butem, nie trzeba mnie omijać z daleka. 30 centymetrów ponad chodnikiem, moje czarne buty prowadzą mnie przed siebie. Idę śmiało, nie powstrzymasz mnie, nie zerkam za siebie. A ty kim jesteś, by oceniać mnie? Wozisz się szeroko, marszcząc nieprzyjaźnie czoło, mrużąc nieprzyjaźnie oko. Jestem jednak 30 centymetrów za wysoko, za wysoko. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czytaj z duchu moich ust, już jako młokos. Najbardziej lubiłem, gdy murzyn bił w kokos i śpiewałem. Myślę, że powiem wam, iż już jako młokos najbardziej lubiłem, gdy murzyn bił w kokos i śpiewałem. Byłem wtedy dzieckiem jeszcze, wszyscy traktowali mnie już jak powietrze. To pewnie dlatego, że chodziłem w swetrze, bo miałem gardło słabe i płuca nie najlepsze. Panowie, to skandal był w ogóle, niech każdy się dowie, jak gnoili mnie szkolni żule. Kazali mi rzec z podłogi kiepy, ściągali mi gacie do kola. Niestety, tak wygląda szkoła. Żułem kiepa oraz oddawałem im drugie śniadanie. Miałem pecha, prawda, ale kiedy się sprzeciwiałem za taki nie tak, wpalili mnie zapalnikiem, strzelali za mną z procy. Byłem nikim od rana do nocy, musiałem to znosić, w końcu rzekłem dosy, że mnie chciano plasteliną stymulować analnie. Ja doznałem zbyt wielu ataków ich na mnie. Ja doznałem zbyt wielu ataków ich na mnie. W jednej chwili znalazłem odpowiedź, by kumple mnie lubili, co ze sobą zdobyć. Upodobnić się do nich w każdym detalu, chodzić do hybryd i słuchać metalu, wypisać się z klubu miłośników pedału. Członkostwo tam było niewskazane, zostało to przywitane gromkimi oklaskami, lecz też zwisło mi straszliwym ciężarem. Potrzeba wam wiedzieć, że do tej pory jako młokos najbardziej lubiłem, gdy murzyn bił w kokos i śpiewałem. Już jako mikroskopijny młokos najbardziej kochałem, gdy murzyn uderzał w kokos, śpiewając. Decyzja o zmianie, ona okazała się trafiona i bystra jak Wisła, błyskotliwa jak iskra. Zaczęły przybywać delegacje z kwiatami, a w nich ci sami koledzy, co szli mi wczoraj do tornistra. Na to diktum wpadłem na pomysł złoty. Młodzież najlepiej lgnie i ciągnie do głupoty. Pamiętając o tym, miałem ochotę zaimponować tym, co tylko najgorsze teraz. Do dzieła już nie mam, nie w składzie drugiej ligi, bo usmażyłem swoje no i nagrałem swoje życie. Rado było zachwycone, tego tu jeszcze nie widziano. Kołem zasnąłem wieczorem, bosem zbudziłem się rano. Kontynuując rolę klauna, chciałem koniecznie spalić brał, lecz nie ubogaciłem życiowej wiedzy o kłów. Upojny dym było mi wstyd, ponieważ nie znałem żadnego handlarza tym. Choć wiedzę o tripach z internetu zyskałem, bo kto nie wie nic o tyren, nie wie nic dalej. Pulsująca kupa prowa z wuda, wyczyniałem wielkie cuda. Wszystko co tylko byle bryl się uda. Wypełniłem się wiedzą od każdej strony, Wszyscy wiedzą, że jestem doświadczony morał. Czy przystoi imponować byle komu, czy lepiej zostać w ciepłych kapciach przy kolacji w domu? Czas ten dawny, kurz na nim zbiera. Byłeś wtedy zabawny, dużo bardziej niż teraz. Przyznam, był z ciebie fajny mężczyzna. Lecz przecież to nie byłem ja, to mój brat bliźniak, więc spokój. Powiem ci dzisiaj, Polska to ojczyzna robotów i ojczyzna mile Sady i Pisa. Na ścianie w moim pokoju spisa jego foto twoja, bardzo lubię, kiedy murzyn bije w kokos. Czytaj z ruchu ust moich, już jako młokos. Najbardziej lubiłem, gdy murzyn bił w kokos. Uwielbiałem to, gdy on uderzał w kokos. Kochałem to, gdy on atakował kokos. Dziś do tego wróciłem i cieszę się ogromnie, że żadnych synów nie ma koło mnie. Teraz ty, teraz kolej twoja. Zrób to dla mnie, zrób to dla Leroya. Ekstra kolos cię. Choć raz chcę usłyszeć, jak wyjesz z bólu. Posłuchaj rapu. Wener Szewczyk przyszedł do ciężarowców i wyjął torebkę motusz. Był obrzydliwy jamędzik. Przybyłem kierownika tego klubu w ten sam sposób. Wyjąłem ML i CV, on ślinił Lonsdale grube. Tak dyrektorze, szef lubi dytoń z Kuby. Szef bez butów chodzi, szef trzyma łapę na asystent też. Szef wyjmuje z ust gumę i pyta: ej, nie chcesz? Co za szczęście, zaszczycony gestem hojności. Drapie się za głową, tyle aktywności, nim powiedziałem słowo. A w radiu Natalia Kukulska śpiewała: na ścianie z wakacji fotki, tłuszcz w ten lifę, krawat w kropki zaplamiony jakimś syfem. Słyszę: przyjmę tylko podobnych do mnie, gości zajem i mały udowodni. Tak los zwierzyć w miejscu mi nie dał. W poszukiwaniu chleba trafiłem do chleba. Użyję swych przewag z Quintela. Wybiegam na ulicę i kto górą jest teraz? Ostatnia prosta, salwuj się zostaw. To niebezpieczne, gdzie wioska, tam zgłaszam absencję. Stać mnie, hamu w tempie i unikam jak cholery. Zrywam się w tempie, Tima Montgomery. Całe życie straszne, przed czym sile można. Gdy tylko na horyzoncie zjawi się sytuacja groźna. Groźna z drogi, patrzcie na mój dżonik. Patrz jak biegnę, magister eskapologii. Sprawdzam sprawę o swoim śniegiem. To było tak, Henik B, pseudonim Kilo. 90 parę, 120 kilo. Wyjął fajka z ust, plunął przez ramię i mruknął do nas: macie w juchce jeszcze. Dobry panie, wiem, że live bywa brutal, ale wcale nie mam zamiaru skończyć jak Tupak. Bo jakiś mutant walko narko amoku nie słuchał, jak mówili mu: nie warto, daj spokój. Afro, gotu, odpalmy supermoce. Ja go uderzę nosem w pięść, ja w kolano korczem, a potem pobijemy jeszcze rekord na 200. Ta cała eskapologia to jakiś bezsens. Uwierzcie, wiara w siebie to jest podstawa. Chcą, żebyś nie był sobą, to się nie dawaj. Nadal musimy walczyć, dlatego tutaj doktorat zrobię. Beribazu, zarci luta. Całe życie straszne, przed czym sile można. Gdy tylko na horyzoncie zjawi się sytuacja groźna. Groźna z drogi, patrzcie na mój dżogik. Patrz jak biegnę, magister eskapologii. Sprawdzam sprawność swoich sięgiem. Całe we'll be right back. stłuczonego szkła. To będę ja wyrzucał mikrofon przez okno. Stop, najgorszy hip-hop w mieście. Nie umiem uwieść cię myślą lotną. Trafić w usta dam. W ustach mam słowa szczere, tylko nie wiem po cholerę. Schodoskitek tu nakreślę jak kossak. Są mniej wygodne niż Opel Kossa. A co gorsza, patrz, one czują się tu, nie na miejscu. Tak tiramisu w menu, selekcji przy wejściu lokalu nie polecano w żadnym czasopiśmie. Myśląc logicznie, zostało im jedno wyjście. Drzwiami, już nie ma ich przy stole. Uleciały jak zwiewna, chmurka zdziwione. Została jedna, namulka usztywniona betonem i bawi się mobilnym telefonem. Uświadamia młodzież, że to co się dzieje na scenie niewiele ją obchodzi. Może nie jest w jej guście ani w modzie. Może, czy bawicie się gorzej? To dobrze, gramy dalej. Dla tych co tu jeszcze pozostali, dla tych kilku osób na sali. Chociaż parkiet świeci punktami, my gramy dalej, gramy dalej. Dla tych co tu jeszcze pozostali, dla tych kilku osób na sali. Chociaż parkiet świeci punktami, my gramy dalej, gramy dalej. Stali goście poważni, co mają mi za złe, że książek nie czytam i oglądam tylko obrazki. Mimo, że tak ich kocham, to koszmar bezrobotnego filozofa. Chcieli ekstremy, jest konserwa. Długo nie goszczą, wychodzą w przerwach. Stoją im kością, gardle konwenanse, nie błysną obecnością. Na tym performansie Evi Valarte Von, im bije dzwonami dzwonki przy czapce. Każdy z nich to Leszek Kołakowski, Vol 2. Po lekcjach kreatywności piątka z estetyki w indeksie. Każdy to ekspert, liczy się eksperyment. Tak, to postrzelamy, to nic, że krzywym działem, to nic, że do zgniłych jajec. Czy bawicie się źle, to wspaniale. Gramy dalej, dla tych kto tu jeszcze pozostali, dla tych kilku osób na sali. Chociaż parkiet świeci kubkami, my gramy dalej, dla tych kto tu jeszcze pozostali, dla tych kilku osób na sali. Chociaż parkiet świeci kubkami, my gramy dalej. Każdy głupi chce zająć moje miejsce i rzec: umieszczę w górę dłonie, jak mam na imię, powiedzcie. No ruszcie się wreszcie. Znają to z Viwy i MTV, marzą o karierze. Co się dziwić, jak tu nie wierzyć. Tłum szczyli pokazuje się we wynajętej willi. Jako Hustler Grandioso, styl wielki. Pitbull, cygaro, niklowane felgi. W stringach modelki i basen. I w związku z tym ma dobrą prasę. Świetne recenzje, ogólne zachwyty, inteligencje. Fascynuje prymityw, smarkarz nie wie przy tym, że po zejściu z planu zostaje cygaro w dupie. Basen w szpitalu, zanurzeni w bajorze pod nazwą show biznes. Wysyłam im wielkie ją na bieliznę, na której tkwią i dmą w gwizdek w systemie surround i stereo. Brać go stąd dalej w ostatnie rzędy i zakuć. Bądźcie bezwzględni w razie ataku. Patyk między zęby, patyk między zęby, patyk między zęby. Ten pleci, ten nudzi, ten amator. A nam dajcie buzi i mówcie mi tato, nim nastrój zburzy organizator. Bo tłum ludzi w kiblu stworzył za to. To mówi panowie, zróbcie miejsce. Patrzyłem sobie na waszą klęskę. Dobre wejście, nic o nim nie wiecie. Po pierwsze beat, po drugie bas, po trzecie scratch. Patrzcie, dam wam lekcję, jak się kaszle. Wszystkie oczy na mnie. Posprzątajcie starannie i spadajcie, teraz ja gram. Gramy dalej. Dla tych co tu jeszcze pozostali, dla tych kilku osób na sali. Chociaż parkiet świeci budkami, my gramy dalej, gramy dalej. Dla tych co tu jeszcze pozostali, dla tych kilku osób na sali. Chociaż parkiet świeci budkami, my gramy dalej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mój

Zanim szlak zdąży choćby cię tknąć, to ty raz weź pocztówkę, dwa wyślij ją gdzie bądź. Ślij w dowolnym kierunku, możesz strzelić Kuala Lumpur, Ulaanbaatar, Delhi. Napisz jakie tu zbesyczą szepty, że jedyny widok tu to brak perspektywy, że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn, co nimi na zachód frunie emigrantów masy. Podpisz i przeczytaj co tam wypływa. Obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa. Bólu sporo, chociaż faktów promil. Jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wyjmij od szuflady, nie kryjej w torbie. Dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek. I myśli, nie oczekuj burzy na tej niwie. Ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie. Tyle dziur jest zapadnych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze. Tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie znacznie gorzej. Tyle dziur jest zapadnych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze. Tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie znacznie gorzej. Mówię, halo, słucham. I nagle wszystko wybucha i ogniem dzieje. To Bóg do mnie dzwonił, mówi: o, na co tam się dzieje? Nie, to pomyłka jakaś, nic nie rozumiem. Słyszę: święty Piotr wybrał losowo twój numer. Ja tu nic nie widzę z góry, bo mi zasłaniają chmury. Widoczność licha, więc przestań pieprzyć, mów co słychać. A, kicha. Każdy bezimienny, wszędzie. Jak nie wojna, to przynajmniej stan wojenny. Władza to banda cwaniaków z największym na czele. A Biblia dawno już przestała być bestsellerem. To może jeszcze raz Mesjasza ześlę. Nie wygłupiaj się, skończ na elektrycznym krześle. Nie warto, szkoda czasu. Ludziom w głowach się przewraca. Jest już za późno, by nawracać. Naprawdę? Tak. U mnie też nie jest najlepiej. Czuję się samotny. A? Tak rzadko trafia się tu człowiek. A? Kiedy kicha, nikt nie mówi mi na zdrowie. A przyk? Na zdrowie. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim ten najwyższy czas oprzytomnieć. Mówię, nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim ten najwyższy czas oprzytomnieć. Mówię, nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zaszło. Ciąg dalszy rozmowy był taki, że Bóg zaczął wrzeszczeć. Zrobiłem już jeden potop, mogę zrobić go raz jeszcze. Prosi Boga. Kogo? O, przepraszam. Ale byłaby to największa kasza na wszystkich kaszan. Może da się coś zrobić, nie wiem, coś naprawić. Mów do rzeczy, synu, już mnie to nie bawi. Może ludzie nagle zaczną żyć w zgodzie ze sobą. Jaką mam pewność? Musisz wierzyć mi na słowo, ale może być dobrze. Szanse mamy ciągle niezłe. Dobrze, dam ci spokój, ale jeszcze się odezwę. Odłożył słuchawkę, a ja chciałbym wiedzieć móc to. Co ja mam robić, żeby uratować ludzkość? Więc ludzie, zróbmy coś, żeby świat był lepszy. Bo on zadzwoni i znowu mnie opieprzy. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim ten najwyższy czas oprzytomnieć. Mówię, nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zaszło. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim ten najwyższy czas oprzytomnieć. Mówię, nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zaszło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Apero, zaczynamy żyć niewiniątek. Ekran, laptopa, miga. Od

stwierdzam zgon, hip-hop umarł na niej siłą skrzeszanie. Wszyscy święci po obu stronach, zdobyta kiedyś korona, jak pasta i zona leży zakurzona, kręci się jak szalona, następna primadona i chce tylko kasy, bo wszystko zdobyte już, my to przeżytek, całe takie czasy. Trusku czy niusku, jedziemy na tym samym wózku, cechuje nas burza mózgu, mamy ten luksus, wolność wyboru swego kursu, cechuje nas burza mózgu. Trusku czy niusku, jedziemy na tym samym wózku, cechuje nas burza mózgu, mamy ten luksus, wolność wyboru swego kursu, cechuje nas burza mózgu. Mówiłem zawsze, że popierdę wszystkie szkoły. W liceum też nie było, nie grałem koncerty, sorry. Więc zanim się porobią spory, czy chcesz starej nowej szkoły, pomyśl, że istnieją ludzie, co nie chodzą na wybory. Przedstawiciel trapu, zróbmy legalnymi prochy. Prohibicja czyni zło i daje siano młodym. Szanuję korzenie, więc czuję dużo swobody. Jak wasze korzenie, wychodzą soczyste toty. Nie rób ze mnie idioty. Wycisnę wszystko z tej kariery, co do joty. Bez muzyki jak bez wody i nie obchodzą wasze szkolne zawody. Spałem na starych nauczycieli lekcjach i spałem Pawlu przy głupich moich koleżkach. Przysięgam, nie byłem ani tu, ani tam. Jestem samotnym wilkiem z bram, całkiem sam. Postawa ta, prosta sprawa, mogłoby się wydawać, jednak ty zwątpię na wał, a gdzieś tam czeka enklawa. Dwa, Bóg, pokaza jawa, czy już przyspiesza pikawa i stawia na nogi jak kawa. Ty chcesz brawa, wejść zawalcz, gdy drzwi otwarte trzeba wejść. Nie, nieotwarte wrażenie życia we śnie, śnie. Mało śmieszne, gdy tak wszystko śpiesznie mknie. Rozpostarte skrzydło mieć lepiej wcześniej w tle. Zasadniczo chodzi o mięsień, trenujemy go częściej, gęsi. Pobudzamy skuteczniej i rzęsi, by kąsał jak Cersei. W perspektywie nieco szerszej budujemy coraz szersze wiersze. Chwytamy niczym w kleszy przestrzeń, wypełnić powietrze. To my, mniej typowi niż topowi. My, trochę new, trochę truskulowi. To my, otwarci, zwarci i gotowi, by robić co się kocha, kochać co się robi. To my, mniej typowi niż topowi. My, trochę new, trochę truskulowi. To my, otwarci, zwarci i gotowi, by robić co się kocha, kochać co się robi. Trusku czy niusku, jedziemy na tym samym wózku, cechuje nas burza mózgu, mamy ten luksus, wolność wyboru swego kursu, cechuje nas burza mózgu. Trusku czy niusku, jedziemy na tym samym wózku, cechuje nas burza mózgu, mamy ten luksus, wolność wyboru swego kursu, cechuje nas burza mózgu. Jak ser Faust, a nie przyjąć w łeb złoty strzał. Ej, pancer Faust, spłuca jeden chaos. Serce interwał, mózgu fał. Au, au, czarna dziura raus. Nie chcę więcej traum. Blackout is in the house. Zabakał i czarna łepety na Mickey Mouse. Jak cwaniak wjechał tu z marszu Faust. Zamiast aplauzu pauz, dziki szał. Ciki blau. Omijam każdy podejrzany link. A TZ, that's the thing. Wchłania mnie czarna, odchłania, wypluwa czarny swing. Prosto z projektów, gdzie jaram z wkładką ćmik. Wyłapuję strumień wiedzy, by dać go gładko w plik. Ej, stalon, dla